खो गया वो समाना, हो गया मैं दीवाना, खो गया वो समाना, हो गया मैं दीवाना। जब से जुदा छाई है खामोशी, खो गया वो जमाना, हो गया मैं दीवाना। जब से जुदा तू हो गई, तब से मैं हूँ और मेरी तन्हाई रूठी है, जिंदगी छाई है खामोशी। सिमटना मुझसे लिपटना याद आए, तेरा वो आंचल सीने पे पल पल लहराए, तेरा सिमटना मुझसे लिपटना याद आए। दूर होके भी लगता है नहीं दूर, नहीं दूर। जब से जुदा तू हो गई, तब से मैं हूँ और मेरी तन्हाई रूठी है, जिंदगी छाई है खामोशी। खो गया वो जमाना, खो गया मैं दीवाना। जब से जुदा रूठी है जिंदगी छाई है खामोशी। जब से जुदा तू हो गई, तब से मैं हूँ और मेरी तन्हाई रूठी है, जिंदगी छाई है खामोशी। खो गया वो जमाना, हो गया मैं दीवाना, खो गया वो जमाना, जब से जुदा तुम हो गई।